वायुमंडल की खोज। आठवां भाग। दो पूरी तरह से अलग गैसों जिनमें से प्रत्येक का मिश्रण एक तत्व था, एयर चार फिफ्थ नाइट्रोजन और एक पांच ऑक्सीजन था। लावेजर की तर्क है, जब कुछ जला दिया या जंग लगा, यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त और भारी हो गया। ऑक्सीजन गायब हो गया है और केवल नाइट्रोजन के पीछे छोड़ दिया गया था, और कुछ भी नहीं है कि नाइट्रोजन में जला होगा। लोहे के ऑक्साइड, जब पारा गर्म था, जब जंग लगा, लोहा ऑक्सीजन और जंग के साथ संयुक्त कहा जा सकता है। यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त ईंट लाल उपज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म था, यह पारा और ऑक्सीजन में फिर से तोड़ दिया। शुद्ध में मर्क्यूरिक ऑक्साइड से प्राप्त ऑक्सीजन चीज़ों को और अधिक तेज़ी से हवा में जला दिया है, जो केवल एक पांचवें ऑक्सीजन था। इस तरह रदरफोर्ड का प्रयोग और पिछले प्रयोग ज्वलनशीलता के बारे में बात करने के लिए किसी भी आवश्यकता के बिना समझाया गया। लकड़ी में और मोमबत्तियों में मौजूद अणुओं के कार्बन परमाणु होते हैं। जब कार्बन परमाणुओं के साथ गठबंधन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का गठन किया है, और ज़्यादातर ऑक्साइड के विपरीत एक गैस और एयर इसमें गायब हो जाती है, क्यों? राख लकड़ी द्वारा छोड़ा बहुत ही लकड़ी की तुलना में हल्का है, और क्यों एक मोमबत्ती में मोम के लिए पूरी तरह गायब हो रहा है। इस तरह रदरफोर्ड का प्रयोग और पिछले प्रयोग ज्वलनशीलता के बारे में बात करने के लिए किसी भी आवश्यकता के बिना समझाया गया। लकड़ी में और मोमबत्तियों में मौजूद अणुओं के कार्बन परमाणु होते हैं। जब कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ गठबंधन है, कार्बन डाइऑक्साइड का गठन किया है, और यह ज़्यादातर ऑक्साइड के विपरीत एक गैस और हवा में गायब हो जाती है। यही कारण है कि लकड़ी द्वारा छोड़ा राख बहुत ही लकड़ी की तुलना में हल्का है, और एक मोमबत्ती में मोम के लिए पूरी तरह गायब हो क्यों लगता है। तीसरा अध्याय, अणु और ऊंचाई। अध्याय सारांश। लावोज़िएर तथा कावेंडिश का महान योगदान क्या था? हवा में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है? गुब्बारे क्या होते हैं? इनकी खोज किसने की? लावोज़िएर का हवा का प्रयोग करने के लिए धन्यवाद, जिससे लोगों को पता चला कि हवा वास्तव में क्या था। आजकल हम जानते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। हालांकि सूचना है कि 78+21 का जोड़ 99 के बराबर है, फिर हवा की शेष 1% क्या है? आमतौर पर हवा में जल वाष्प है, लेकिन यह है कि गिनती नहीं है। हवा का अध्ययन से पहले जल वाष्प निकाला दिया जाता है और सूखी शुद्ध हवा किया जाता है कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। वहाँ भी हवा में एक छोटे से मात्रा में कम 1.1% में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में मौजूद है। कावेंडिश को एहसास है कि वहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा हवा में कुछ मौजूद था, तब उसने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था।